قربانی کے بعد ہار اور جھاندر کا کیا کرنا چاہیے؟ جو کھال اور گوشت کا کیا، اگر ہار اور گھنگرو وغیرہ باقی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، سجاوٹ میں اپنے گھر کے استعمال کر لیا، مسرہ لٹکا دیا نشانی کے طور پہ یا بچے کھیل رہے ہیں، جائز یا ایسی چیز سے بدل لیا کہ اس گھنگرو کے بدلے پیالہ لے لیا، پیالے کو باقی رکھ کر استعمال کرنا ممکن ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ آل یا گھنگرو جب اپنی ذات کے لیے بیچے تھے، اپنے نیت یہ ہو کہ میں اس رقم کو استعمال کروں گا اس لیے بیچے، تو اب صدقہ واجب، صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، اور اگر نیت یہی تھی کہ جیسے کہ وہ کھال مجھے جامعت المدینہ کو دینا ہے اور یہ جامعت المدینہ کا نمائندہ ابھی تک پہنچا نہیں، کھال یا تو ناراض ہو جائے گی یا چوری ہو جائے گی، سنبھالنا مشکل ہے، اس حساب سے بیچ دیا کہ چلو اس کی رقم اپنے کر لیتے ہیں جامعہ کو بھجوا دیں گے، تو اب جامعہ والوں کو اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں رہے گا، بغیر مطلب ہیلے کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اساتذہ کی تنخواہ میں بھی وہ کام آ سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔